Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Radio Młodych Bandytów, we imię na jednej fali. Dobry wieczór, witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów, czyli w sekcji muzyki dla ludzi młodych duchem. Ja nazywam się Piotr Klat i do godziny trzeciej mam w Trójce dyżur w towarzystwie Aleksandry Budki i Grażyny Mazurczak. Na początek tradycyjnie wizytówka autora, song pod tytułem Różaniec. Różaniec jako alegoria dobrego towarzystwa. Tańczył i śpiewał zespół Róże Europy. To nie była czuła ballada, ale takich nie zabraknie dziś. Urocze ballady bowiem grają na przykład muzycy z grupy Golden Age of Bowling. Calling Me. To ich wakacyjny przebój z roku 2017. Zawiera pewne elementy ballady, jak sądzę. Minęły 3 lata, a Calling Me nadal przebojem jest w niektórych częściach świata. Oddajmy się zatem atmosferze przebywania w objęciach autentycznego przeboju. Traveling to a lighter sea, to numb my desire, holding on to a Matt Angel z niewielkiego górniczego miasteczka leżącego gdzieś w północno-zachodniej Australii. Poza wydobyciem tam surowców mieszkańcy nie mają zbyt wielu rozrywek, więc siedzą w pubie słuchając lokalnego zespołu i tak rytm muzyki grupy Matt Angel wyznacza rytm życia po pracy w tym miasteczku, zapewne uroczym. Matt Angel. A teraz Papaya Tree. Piąty rok są w trasie koncertowej. Muzycy, którzy podróżują non-stop przy okazji, grając koncerty za wrzutkę do futerału gitary. Co kto ma, to wrzuca, jeśli chce. Czasami podejmą pracę w lokalnym przemyśle gastronomicznym, czasami na kilka tygodni osadzają swoje tyłki w danej lokalizacji i pracują w budowlance. W ogóle budowlanka to dosyć popularny zawód wśród rock'n'rollowców w Australii. Tworzą zgrany sekstet przyjaciół, którzy już podobno nawet za porcję steków z wołowiny Kobe z frytkami zagrają w przyzwoitym pubie. No, lubią grać wszędzie, gdzie to tylko jest możliwe, a ponieważ grają mieszankę rocka, może elementy jazzu, może też pojawia się czasami reggae, to i na brak miejsc do grania nie narzekają. Razem z kolegami z grupy Money Kill Johnny stworzyli taką markę, wizerunek muzyki opartej na radości z grania i na podróżowaniu dzięki graniu. Papaya Tree, a potem wspomniani Money Killed Johnny. We'll be right back. 10 feet under. Hear the clock go tick tock tick. With only your mind to hurt you, when will you wake up? Money Kill Johnny z Nowej Południowej Walii. Poruszają się po drogach jazzu, soulu, trochę może też po drogach bluesa. Ich dekoracje to dobro i zło, brak szczęśliwego zakończenia lub entuzjastycznej puenty. Money Kill Johnny. Silne kontrasty, ale też bawienie się szarościami, niedomówieniami. To taki obraz miasta nocą, niczym z ponurych komiksów Marvela, gdzie przeciętni ludzie wplątani są przypadkowo w zagadkowe, kryminalne historie. Money Killed Johnny. Przybysze ze świata pełnego subtelności, świata skomplikowanego, złego, ale też radosnego i pięknego. Money Killed Johnny to już za nami, a przed nami Little King. Little King grają od 2015 roku. W tamtym roku wygrali w Nowej Południowej Walii konkurs muzyczny w tamtym roku. Nie, to chyba było 2 lata temu. No w każdym razie wygrali. Zarobili parę groszy i w ten sposób zaczęli swoją karierę. Sympatycy muzyki rozrywkowej. Lubią scenografię muzyki pop, elektro i soul momentami. Little King teraz w przeboju pod tytułem Battlefields. We'll be right back. from bank to bar. Do you want blood from me? Or is it lost? 'Cause I just wanna be alone with you. Intentions mean nothing without a force, and death don't mean a thing without a cause. Now I just wanna be alone with you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bye. Little King, a potem psychodeliczni Liam Bryant and the Handsome Devils. Liam Bryant i jego komanda reklamują się sloganem: jeśli lubisz piękną muzykę i ludzi, którzy są diabelnie przystojni, włącz teraz naszą płytę. Ta grupa zarozumialców zainspirowana jest zarówno klasycznym stylem rockowej gitariady, jak też zamiłowaniem do progresywnego rocka w takiej wersji czasami psychodelicznej. Przynajmniej tak na końcu było, jak państwo słyszeli. Jeden z recenzentów napisał, że ich muzyka jest diabelską nieskończonością głębi. A za moment zagra, zatańczy i zaśpiewa zespół King Social. To będzie australijskie połączenie hip-rocka i rock-hopu, takie gadające formy rock'n'rolla. Jeden z ciekawszych składów rock'n'rollowych z antypodów. Mają także sympatyków swojej muzy w Oceanii, Azji Południowo-Wschodniej. Grali też na wyspach Polinezji. Zatem słuchamy. She's Gone, grupa King Social. She always pushed the boundaries because nobody was as fast or free. Please write a song about me is the way her last letter started. Something romantic only to leave the listeners brokenhearted. The ultimate love story about affection you couldn't hold on to. Then when I'm gone you couldn't go on daydreaming the question of where is she gone to. Telling all my friends such strange things. You won't believe the drugs we've been taking. Every train decides to shake and now I'm shaking. But you're crazy, love. Yeah, you're crazy, love. The ultimate love story about affection you couldn't hold on to. Then when I'm gone, you couldn't go on. Daydreaming the question of where was she going to. She's gone, she's gone, she's gone away. She's gone, she's gone, she left today. Think Social, surferzy z mediów społecznościowych. Z mediów społecznościowych korzystają także inni muzycy, na przykład muzycy z grupy Echo Deer, Riverbed. O, to ich przebój towarzyszący nam od 3 lat. Echo Deer, grupa śpiewająca, z tego co pamiętam, głównie o miłości, śmierci, niestety też o alkoholu, no i przede wszystkim o ambicji pożądania wszystkiego, czego nie mamy. Generalnie śpiewają o tym, co ich otacza, co otacza ich odbiorców. Echo Deer z zachodniego centrum Sydney. Prywatnie fani muzyki folk, country, blues i bluegrass. Przed nami ich kompozycja, z którą miałem kłopoty, jeśli chodzi o identyfikację tytułu. Ale teraz jestem coraz bardziej pewien, że nazywa się Riverbed. Echo Deer z zachodniego centrum Sydney. Fani muzyki folk, country, blues i bluegrass. A teraz nieco inna forma artystyczna. Zespół Rabbit's Foot. Rabbit's Foot, także jak Echo Deer, band z Perth. Zespół założony przez Matta Nesha i Jaydona Hendersona. Zaczynali od zabawy. Grali na dziecięcych instrumentach, w zasadzie na zabawkach. Na takim sprzęcie skomponowali pierwsze utwory. Stwierdzili, że owe utwory brzmią przyzwoicie, więc na profesjonalnym sprzęcie będą brzmiały po prostu rewelacyjnie. 3 lata temu ukazała się ich debiutancka płyta. Z niej wybrałem na dziś piosenkę pod tytułem Rather. you got to. The people must dance, so do what you got to. Shake off the dust, yeah. It's time to take your chance, so let's get it together. Good God. Bambus i Rhythm Section. Ludzie, w których żyłach płynie krew mieszkańców Chile, Włoch, Filipin, Wielkiej Brytanii, RPA oraz Australii. Przede wszystkim Australii Zachodniej. Kapela wielokulturowa, grająca trochę rhythm bluesa, trochę muzyki funk, trochę taktów afrobeatu słychać, no i oczywiście subtelnej psychodelii. To, co lubimy najbardziej, zdaje się. Jak uważają muzycy grupy, ludzie muszą uprawiać taniec, a taniec to jest to, co ludzie powinni kochać zawsze. Tak jak rodziców. Pięknie powiedziane. Podobnie kombinują Mount Defiance. Królowie doskonałej zabawy pochodzą z Melbourne. Grają indie rocka i punk rocka też momentami chyba można usłyszeć w ich twórczości. Są po prostu krainą piosenek o przyjaźni w ogóle, ale przede wszystkim przyjaźni w rock and rollu. Posłuchajmy, jak brzmi ta przyjaźń. I had a conversation with your mom. She said that she considers me a son. I don't know if that makes us siblings. Try not to think about that when we're kissing. What would you reckon if I say that your craze went to my head and I'm feeling good now? So I hope you find out. driving you home. Don't want to be alone, so I'm driving real slow. We're not saying much, and I'm driving real slow. I can't find a word, and I'm driving real slow. What would you reckon? Everyone's dancing, slow motion, spilling their drinks, whoa, spilling their guts, paradigm shifting, don't wake me up. W krainie piosenek o przyjaźni i przyjaźni w rock'n'rollu zaśpiewał przed chwilą także zespół Thief Whiskey, który to zespół zakończył przed chwilą prezentację swojej muzyki. To jednoosobowy projekt Michaela Kopa, rezydenta z listy najpopularniejszych pubów ułożonych przez ich bywalców wzdłuż Złotego Wybrzeża Australii. A inaczej, z większą werwą zagrają za chwilę Black Iguana. Black Iguana, młody, dynamiczny, twórczy zespół ze środkowo-wschodniego brzegu Australii, który nagrywa i wykonuje swoją autorską muzykę. Jako trio od 5 lat. Black Iguana. Mieszanka postpunkowych klimatów z trochę funkowymi atrakcjami. Z ich debiutanckiej płyty słuchamy kompozycji Someday. Dobra, jest wszystko dziś w audycji od drugiej do trzeciej w Radiu Młodych Bandytów. Na koniec The Floating Bridges, taka grupa z Queensland, z krainy owiec i słońca, gdzie umiarkowana pogoda stwarza miłe warunki do życia, pod warunkiem, że nie mieszkamy na terenach zalewowych lub podatnych na pożar. The Floating Bridges grają trochę roots, trochę groovska. Trochę coś, co sami określają rock and roots. Grają dla lokalnej kultury, lokalnej społeczności i lokalnego środowiska, ale dzięki sieci są także popularni w innych miejscach. Autentyczni lokalesi, którzy myślą globalnie. The Floating Bridges, oni porzucą nas do końca audycji. A tymczasem, szanowni państwo, za uwagę dziękuję. Aleksandra Budka, Grażyna Mazurczak i Piotr Plan. Dobrej nocy i dobrego dnia. Disempowering our people. Money isn't power, money isn't real. You waste your energy trying to conceal our history, our culture. Why the hell are we not equal? Working day and night to put the food upon the table. Relationships are breaking, they're physically unable. Kids go fucking crazy with no freedom, no direction. This is our vote for your upcoming state election. Take power. Power to the people. I say power. Power to the people. Asylum seekers, the wars and all the pain, the fighting and the shame. The future you can see, it's nothing but stupidity. The world we know is changing, our lives are rearranging. We sit back in your chair, man, you only keep on aging. Together we must unite, as a family we will fight. Cause we ain't meant to be here, living in captivity. I say power, power to the people. Power to the people. I say power. Power to the people. I say power. Power to the people. Power to the people. We see.